naxare re ca mbar ca mbar gaag yañ koy donante yaa xotulu xamraa la te leen lu ci nekk na mu ñu leere mooy li weer di leere. Su la ko dëppee nag su ma yokk arabi tawaay fa yokkoolu na am bu yàlla ne waaw ndax ndëpp lu rafet lii mën a dëpp doy na la waay nga de waaw fa yokkul malakahu la daani kaana alayhi yaani kiraam al katibin jiddu yaa rabbi waay yow yàlla kat bu lu yem ci ndëpp li dolliwaat ko fa yokkal rabbu uksuhu xulat al karaamati su ko defa yàlla di ko nag woo daat leen ko tàngaayal kiraanga ful bi sax de karaam ñu fab ko tàngaayal kiraama wat defa ko su ma yokkoo rabbu aradi tawaay ndax dool ga kaala na am fa yokkaalu malakahu jiddu yaa rabbi leelu quraan absib yaminaka fa tumliu min aridwani aridwanullah wa yoqulu absib chimalaka fa tumli min alxuddi su ma yoqulu aradita fa yoqul na am yàlla mi tàllalal sa loxo ndeyjoor ñu feesal ko ci gërëmal yàlla nga tàllalaxo càmmañ ñu feesal ko ci biiral ci gërëmal yàlla ndax loolu doyee la mu ne waaw malakaaw di si jam yi na nga ko dolliwaat xad aatay bëri koon yàlla di koon fa xad aatay tuxo ridwan yi wa xuldi su ma yoxti mnoor yi misr samsi fa yu shayoxo sabana alfa balig la jënna fa yoxo rabbi intaliqo bihi fa oso bi culle xasan asanatin wa bi culle xas darajatan ma benn culle darajatin masamata ami la ilaha illa allah yàlla nag ni malaaka yi la ngeen ko gunge juróom ñaar fukk junni malaaka jëm aljanna yàlla nag ni ko na ngeen ko bàyyi te jox ko araf wu ne ak mu ñëw ak dara joo xam ni dana mel ni doxut téeméeraat te itam fa ñu jaay bi abu wëy yi xoyfaalu bihima min al karaamati na ngeen woon ne nag bàyyam mi ko joxoon mu jàng al quraan ngeen defal ko loola sacrimatal li saahib la quraan bu fi jaay mi sagir achrafu ummati xamatu quraan mohammad ni maam suyoti nee na mohammad nee na dal jaa teddi sama xeet mooy ñu jàng al quraan ak mooy ñu mokka al quraan kon nag moo tax moo doni yaa man yuriidu in al quraana huwa al misaanu taarifu minu ma xaweeta min ashraqi wa sadami yaa man yuriidu yaalaqu yaskunaha fa qaddiman talaba li tafarmi kon nag fa ahlan fa ahlan wa sahlan wa xubban wa karaamatan wa fadlan بالنبيين المرتضى الأمين المفضل على سائر العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى الصلاة والسلام من كل حين وعلى الخلفاء الراشدين لولا أجمعين هم الذين أيدوا هذه الشريعة التي لم تزل مقلدة في قرن فقرن مدى الدهور والأزمنة وموضع جزامها عن يد هاد بعد هاد ويحملها سيد عن سيد حتى انتهى إلى مجمع البحرين بحر الشريعة والحقيقة تاج العارفين وخلد الأكاملين قد المكتوم والبرزخ المكتوم بيت الأرديان صمدي والهيك الرحماني في أحمد تجاني أهل الله تهاني كما مدح الخليفة الأكبر في نهاية الأشهر لله قد ظهر الحق المبين لنا لا يفلح المدحي عدي بدهواه كل الشيوخ فقول الحق منفردا من حدث الغيب إن الرب أعلاه إمضاؤه كان يمضي في تصرفه في كل أمر بدا توباه وتوباه ثم لم تزل كذلك حتى انتهت إلى المشار إليه بالبنان أعجوبة السمان حاجي مالك بن عثمان تابعها لأبا رحيم الرحمن فتلقاها بأجل العلم والأدب والعرفان والسياسة والمال والإحسان حتى انتشرت أي انتشار في كل قطر من الأقطار بل في كل مصر من الأمطار حتى أخذ من أخذ من بيض وسود ما لا يمكن حصر ولا التحديد بعين الملك المجيد سبحان من يمن بنظر السديد حاجي مالك علي بن مالك. ثم بعد انتقال روح الكريمة من دار الترابية إلى دار النورانية ما حسن أدائي قام بها سجن الفقيه إن الله إلى الناس النجيح الأريح النزيح وارث سر أبيه وجدي رفيه سيد قومه النبيه الملاك زكارم الأخلاق ما حسن وراق شيخ المشايخ في الإيمان والإسلام وحيث الأنام مفيد المستفيدين ومرشد المسترشدين من أرباب الفضائل والباهية المحافل في الثمار اليانعة والقطوف الدانية اللهم اكتب ما عفا من العلوم والمجد من درس من الرسوم الجهل بذي الأبر والقطب الأشهر والسراج الواسع الأغر والخليفة الأعظم الأكبر مولاي أبي بكر. ومع ذلك من الجهبذ الأبر والقطب الأشهر والسراج الواسع الأغر والخليفة الأعظم الأكبر مولاي سيدي أبي بكر. ومع ذلك قائم على ساق الجدي ما كان علي من الإحسان إلا أن دعاه داعي الفلاح إلى الملك المنان وأسر على الجنان بجاسم العدنان. وهكذا نائبهم علامة الزمان الذي لا نظير في الأقران غواص المعارف لاقتناء الطرائف وغائض لجج المعارف الحاج عبد العزيز الذي هو كل مسمى في تبريز. بقاء الله بقاء آتا سيبوك أدعه. فبعد الفراغ من هذا الحكايات في سيرة سيد السادات عن أدوار السادات علينا وعليكن سلام إخوتي البوميات الأخيقات والمحسنات الكريمات والجارات التواونيات. إخوتي المؤمنات العقيلات والمحسنات الكريمات والجارات التواونيات ومع كل من الواردات المقبلات علينا من النواحي والمتفرقات التي أسسنا دائرة على الأقليمية الخيرية والمضاد الصديقية واحتازت صلاوة الفضل المزية على الدواعي الغيرية من حيث أصف الدهار وغرام إلى اتباع كل العام في هذا المقام لتعظيم مولي صاحب المقام المحمود ولي الحل المشهود ببذل ما يظن صلبه من نفيس طيبه على النفوس إظهارا لمحبة الملك القدوس ومحبة رسول التقديس وكذا محبة الشيخ والسر النزيز. ولما بدا لها أن تحصل القيور في تنشان صدر صدور ما يصطي في إناس والذكور والصغير والكبير والدور. ولهذا إني وقفت اليوم أيضا هذا الموقف تهنئة وإعادة ما قد كان عرف قديما في هذا المعلف من ذكري فضلي تعظيم وجود الشرف المضمن خادم التحف ما لا يعد ولا يحد فكيف لا. وقد جرب والصحابة صنف في تناصيه وألف التي فيها أعرف من أبر السرور ورفع القدور في تلك الأياري والليالي محبة لنور النور ونور الصدور أمن في تلك الساعات من البليات والمكروهات. ولهذا السبب شمتن ذيل العزم والطرب إلى إحياء مولد خير البرية فهل كنا من نسبة حسد في النسران المتقدمات ولف المزية حيث تزاحمنا الرجال في الميضان الفن والكمال إذ الاجتماع ما سلتن تحصلنها قيد حياتي القليفة إذن خالصا من عندي إلى أن تخرجها الكريمة من دار الفناء إلى دار البقاء حسية ومعنية. ولا أرى كنا تنقضن حيز العادة سيما بعده بل كنت نسرا وعلانية في تأكيدي جني ما كنت علي من الذمة وعدا. ولم تزلنا تجدد الوصية وتراعينا العدا والذمة لا سيما في هذه الخيرية التي أسست في موضات صديقية بالنيات القوية تجرها إلى زماننا هذا وإلى يومنا هذا وإلى وقتنا هذا وإلى محلنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يؤيدكن بنصره ويجعلكن مسلمات مؤمنات خانتات تائبات عابدات صالحات وأن يثيبكن فيما تكلفتن من المشقات حتى آخر دعوتكن الحمد لله رب العالمين. واتبعت لهذه النبذة السنية لهذه التهنية التائية يا ربنا فجه الفتيات بالفضل والجود خيرات فخيرات بادلنا للخير في سر وفي علن ولم يردن سوى حسن المثوبات فكلهن ترى تبغي المفاصل من الإله خالقنا رب السماوات. أسسنا دائرة واخترنا قائدة نجيبة ذات إفضال ومردات بنت الخليفة أم الخير من عرفت بالدين والزهد معنى للمرأة بنت الخليفة أم الخير من عرفت بالدين والزهد معنى للمرأة أكرم بقائدة قد زانها علنا ليل وصمت وهداء العطيات تقودهن إلى دين الإله وتعظيم الذي صار من مضى ومن يأتي تقودهن لما عدا لهن ولا لقلب نفع لها مع المدارات إني أرى كن تقطفين خير النساء في الخير بدا في كل ساعة إن قال لي هكذا النساء قلت نعم ولا في شمسه إن قال لي هكذا النساء قلت نعم والله يتصمي الشعب مرضاتي أعلن الله باتباع سنة من قد ارتقى ليلة فوق السماوات محمد شافع الأخلاق بفزع لدى الموازين في يوم الخصومات عليه والآل مع صعبه كرما أزكى التحيات أرباب الصدوائي ما خال منصور في إنشاء أبياتي يا ربنا ربنا فجل فتياتي السلام عليكم وإلى اللقاء. امين امين wa seigneur du mbay job do may laaj na ma ngeen dem man ko teeral na ko seigneur du assalamu alaykum serigne bi mbokk yi ngeen maynu tuuti nu ngi sant yalla di ñaan guddi gu melni yalla na bari lol te ñun ñep ñu fekk ko jang nañu fatelifu nañu ñu ngi lay gëreem di la ñaanal yaago wax adara bi yépp yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay ku leen am du rus ku toogo yéenit bég ku nettali seen waxit am ab sag ma doon laaj na genn laaj ngeen bàlnu rek gu jëm ci li suñu maam Cheikh Seydou Hadji Malick wax ci téeréem bu tedd bii nga doon wax léegi lim bu mu lim ni Jibril wàcc ne ko ci yonant bi wàcc ko ci ay yonant wax ni gannaawam itam dana wàcc fukki yoon ngir yóbbu fukki yëf nuy laaj nag ndax Jibril ginnaaw fukki wàccam yooyu muy jël fukki yëf tem da leen jëlandoo benn yoon wala déet ndax it dana wàccaat lu dul loolu ndax léeg-léeg ñu ne Jibril wàcc na te itam yeenay balluwaayu xam-xam yi te itam lu ngeen waxit ñi ëpp danañ ko dëggal dana jariñ ay fenit bu taxawoon seen tont dana ko dajji te du ñàkk seggin ngeen bànn loolu rek la ñuy laaj asalaamualeykum. Serigne Omar Dia Alhaji Ngaala Dia jërëjëf téeréma bu sa téere maama dëkk bi sa dëkk maama min baadihi naazilun yaa an fa yarfau yaa fi rafiha qul fasaadi alxalqi walquhabi ngay laaj ba xam wàcc ga benn la wàcc yóbbu yépp am dafa wàcc wàcc di yóbbu ba mu jeex am lan loolu ngay laaj ak ba xam ba mu wàcce wàccaat na wala wàccaatul am déet sama maam nee na naasilun aji wàcc la moom Jibril yaa an fukki yoon min baadi ci gannaaw faatu Muhammad fa yarfau mu yëkkati yaa an fukki yoon gis nga fa yarfau ja moo la yëgal ni yëf ya jëladoowu ko yëf ya jëladoowu ko wàcc na jël lii wàccaat jël lii ba muy fukki yëf gannaaw ba mu wàccee fukki yëf nag wàccaatul gannaaw ba mu wàccee ci Mouhamad ba yonent bi demee mu wàcc ci moom gannaawam fukki yoon jël sa fukki yëf bu ñu fukki yëf ya matee Jibril wàccaatul. Ku ne Jibril wàccaat na ci xel nga ko def ak xol ak bakkan, waaye tegoo ko ci téere, tegoo ko ci xam-xam, tegoo ko ci yàlla. Nagam sallallahu alayhi wa sallam moom la ko naan boo dee wàcc ci Muhammad na nga melew meleel dixyatu dixyatu sahaba bu rafet la melow woo ne daan melo di jëfanteeg Muhammad. Te ban koy dama laa bëgg a gis ni nga mel laa bëgg a xam wala xar rew dizatul uxree il se fi muntaha fa hayla bi ma he ma akadul fa asbaale foo sa nag ci tu muntaha booba li ko dama bëgg a xam la nga mel. Mu ne ko déet sa jubilatu asul sama meloo. Mu ne ko te daal dama bëgg a wan ma sa bopp ak di nga mel ak li nga àndal yépp. Mu ne ko déet may ma rek ba ma commencé soppiku du ko weru meloom ci la Muhammad siiti ba xam Jibril jël si waat ne kàddit ca taar bu rafet ba ñëw yëkkati ko fa mu ne dëkku ci dinam ba la ko àq ne ko dama ne la woon sama jibilatu sa jibilatu àdduna sama yaram. Waaye ndegam Muhammad mu yàlla bind ku ñu bind moo tax mu yónni ko ci ñëpp ndegam looloo koy del ci Jibril ku ko gisoon feneen wala néeg da nga xam doo ko deetali kenn. Da ci am loo xam ni da ci am loo xam ni wax dëgg yàlla lu waay jéeg janj daal jéeg janj du tee am dugub jéeg janj du tee am dugub du tee am dugub. Yàlla du moroom Muhammad du moroom Jibril du moroom ñoo ñu fa lañ leen di bàyyi. Wante dafa am loo xam ni léeg-léeg mu yéem la waaye da nga léeg loolu loola du la yéem. Xoole firaw na firaw ndax fi mu yegg nit ma sama yegg maa lakum min ilahin xayr yi ñu déet mu ne ala rabbikum laxalee du ñu tegu fa axadahu llahu nakaala l' axirati walluulee. Ah bu doon nit deewa ni moo ci génn waaye du nit nag waaye bu doon nit ma ni li nga wax ma dëggal ko ni yàlla ci génn. Waa dëggam firaw na àggoon na ci dew ba ni may yàlla amul benn buur ku dul man gis nga ba muy nee maa la ku mi leen xëy yi dara xewul waaye ba mu ne ala rabbikum laxale Idris da ko dóor tas du ko dóor tas. Iblis dafa doon firaw na pes ni ko xanaa dangaa dof man maay si sëriñ teeguma foofu nga daan ana rabbi ku mu laale mu ni ko koo nag bàyyi ma tuub ko mu ni ko nag matu ko di matu la tuub di xamee bu ko tuubee yàlla jégal ko te bëggul yàlla jégal ko mu ni ko matu ko matu la tuub nag. Waaye daal fa axadahu llahu nakaala l' axirati waluulee fa axadoo jotal ko laahu yàlla nakaala l' axirati mettitu wax ju mujj ja waluule ak wax ju dëkk ja maa lakum min ilahin xayr yi ja ak ana rabbikum laxale. Fan la ko jotale ca baaruqal soob fan la ko jotale ba yàlla ne géej dëkk ko ku ba sàddee ci géej da ngay muur, ku géej ba sa dugg ci biiram da ngay muur. Firaw naa tax ba léegi nit ku dugg ci géej géej gëq la wala ba tax yi lekk la wala rab yi. Ba mu ne la ci baan xam soom yàlla gi ni ni géej gëq ko, mu ne ko gëq ci bitim ni basër ak jubbam. Yàlla xam ngeen yàlla du mel ni jubbu yi de. booba ba léegi ku dee ci géej géej gëq la. dana génne dina xaabil ba mu rey xaabil ba tey itam gën a juddi ki day taa. xaabil ba mu rey xaabil ba léegi boo dee ndey deret lu bari bari du ci biir suuf kaw rek. dama ne xaabil ba mu reyee xaabil dama ne deret fa la mujj na wane suuf lu bari bari ci kaw rek lay de. looloo waral boo rendee xar boo ko rendee lekk ko, te bu méddee doo ko lekk. te jën boo rendee lekk boo rendu lekk te muy médd. bépp gàtt bu dara na lekk dere tam mooy sobeti. boo nee bismillahi rend ko dere ji sobeti tuuru la ñu def sell nga lekk. waxtu wu méddee nag dere ji day jaxasoog yaram wa te doo ko mën a teqalee, loolu tax doo ko mën a lekk. jën nag amul dar ju yol dere tam dafa kole. yàlla jéggal lu kole gi loolu rek lekk. moo tax woo si nga jàpp bu bidd nga lekk du la waaji dara. asalaamaaleykum sëriñ Omar Dia sëriñ Lala affaire baa ko. dama sa nag dama ko laaj ñu ko sa waaj ak waaj ñu leen jàng asalaamaaleykum. amiin Diop. seen nit ñëpp danañu am mbégte. kon nag Seydil Hadji Malick a ngi nii bilaay xol kontaan na. Seydil Babacar Seydil ngi nii kontaan na. Mansour Savieto ngi nii kontaan na. Bakaye gi Abdou Boole gi tëdd Fawane. ak njabootam gi tëdd Fall gépp. wére yaa ngi tëdd. bokk si alfamoo yëpp. askor day xam boppam. boo xamee sa bopp doyloo sa wërsëg sàmm la nga dal di ci jariñ nit ñi. bu ëllëgee ku dëkk si yow jariñu yar ngeen ñëpp mboolem ku dëkk si ku bokk ci yéen. ruus naa def lu ñaaw mbaa mu wax ko ñu di ko dégg ndax seen jëmm yàlla na ngeen fi yàgg. te kër naa ngi wax lu gàtt ñeent yaru la fiqoo dañu koy jox nit. tey may seen yilimaan du dëgg ndegal ba ñu doyloo la. tey may sa sëriñ du dëgg ndegal ba ñu gëm la. tey may sa jëkkër du dëgg ndegal ba ñu bëgg la. tey ngeen jënk ba alali réem du dëgg ndegal ba ñu wóolu la. noonu ay jànq lanu yéen ay sunu jëkkër. njël li mat na lal yi nooy na ndox mi sedd na wërsëg wi yaa na. du nu fay du nu fase du nu laaj dara lu ngeen la àll na ci. asalaamaaleykum ba di leen. asalaamaaleykum. sëriñ bi dégg na lu bu baax. tont li leer na lool. ci dëgg-dëgg it amoon nañu ay lënt. waa ci sa biir tont dooleeku nañ ci ay leer yoo xam ni fa tabaraka allahu axsanul xaaliqiina. yàlla la fi yàlla yàggal yokk sa xam xam say leer yaag say bokk yépp. Tont gi leer na kontaan nañ ci torop. Taalibe amul lu dul lii ci sëriñam, ndax nun lu nu xam fii lan ko xamee. 1930 lañ ñëw fii ba xaw a toal xuraan jóge fi, waaye mosuñu fee jóge ba tey. Kon nag lépp lu nu xam ci àdduna bi lañ ko jëlee. Léeg-léeg nu jàngale gàtt mu des benn way woo xam ne ci sa téere maam la liir taalibe ci sëriñam baat bu ma si jàpp kasaasatul muridi fi zuhuri bisirati cheikh bi laa mashuri daf ma gëlëmal ma jàngale ko tëb way woowu bàyyi ko. Kon nag ginnaaw bu ñu la gërëmee mbokk yi baalu te loolu am solo la nga dimbali ma si, ndax su mu demee ëllëg man koo jàngale gag bu ma amee dinaa ko wéndeeti te ndaje mi yàlla na ko yàlla yàggal. waaw Alhaji Omar Dia jërëjëf, yàlla yàlla dolli sa xam-xam dañ koo leeral. Wax nga dëgg, bayit bu tàngoog ci sàkkatu tilaab. Kazaazatul muridi bilaa zuhuri bisiriti cheikh yi, waaw kazaasatul muridi fi zuhuri bisiriti cheikh yi bilaa mashuri. Xam nga bayit bu garaaw ngo, bayit bu jafe ngo, bayit bu naqari piré ngo, bayit bu sori maanaa ngo. Soo ma am daf noo laa biré wax na luy jañ taalibe mu def ko bunt, lii la taalibe mu def ko bunt, nga ne la tariixa bi mu def ko bunt, lay tax a yokk ci yàlla mu def ko ci bunt, li tax nga dog ci sa sëriñ yeneen ci yàlla musal mu def ko ci bunt. Mu ni kazaazatul muridi fi zuhuri bisiriyati cheikh yi bilaa mashuri. Bilaa mashuri jooju mooy daaneel ku daanu, waaw ku daanu nga ku daanu ku mu bilaa mashuri la daanal, ku jaaxle ku mu bilaa mashuri la daanal. Jëggal kazaazatul muridi nëbbug taalube tee sa bopp peer njaayu yàlla fu ne la ne ak lu ne day tee sa bopp fi zuhuri bisiriti cheikh yi nuyu la Abdul Aziz fekk ko ci itte wala mbir mu jox la loxo kanam ga soppiku te xamoo lu ko soppi nga ni man daal dem dëgg-dëgg nag Abdul Aziz mi nag lu ne day maa ngi ko nii bés bu ne mu di ma fiyéte ak di ko dëkkale bilaa mashuri ay bilaa maxalo min indaho moom ko ngi tàngil te xamoo la fa moom tax nga nebu dog nga. Moo tax mi ni bilaa mashuri ci lu suuwee doo ko dégg bilaa mashuri bilaa maxalo min indaho sëriñ bi na nebu xelak feeru la di la peer njaayu fekk ko ci beneen affaire mu mber ñëppay dikkle ñëppay mber ñëppay am soxla ñëppay tabde nga jox sa sëriñ loxo nag mu ngëbu fay la ndànk wala may laa jox loxo wala ma lay peer njaay tax nga toog ni bëgguma dem ca moom te xamoo la fa moom dog nga. Bilaa maaloomin bilaa mashurin ay bilaa maaloomin indaho waaye nee tax te sama bu nee kazaazatul muridi fi zuhuri muy rajat bisiriyatu cheikh yi alal mashuri la alal mashuri nag ay bilaa maalomin indaho ma ngi ko taawin moo tax nga mën ko dégg saa waaye naka mu baax na noono am ma dolli asalaamaaleykum wa ila liqa. Assalamu alaykum.